bu ne demişti müfettiş. İşte böyle hocam mecburen getirdim, ne yapayım, ses çıkarmadı, oturuyor burada falan diye. İyi tamam, siz dersinizi anlatın falan diyerek böyle bir şey, ne kadar heyecanlanmıştım ben, bir garip bir şey yapacağım da ters bir şey söyleyeceğim de babamın notu düşecek diye. Burcu Hanım hattımızdaymış. Burcu Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz yanımıza. Burcu Hanım, hemen sizin de öğrenelim, anneniz babanız çalışıyor muydu, ne işlerle uğraşıyorlardı? Evet, annem babam ikisi de çalışıyor, pardon. Ne oldu pardon? Yok, radyonun sesi açıldı bir anda. Ha, da. Ben de anneniz çalışmıyor da yanlış bir şey mi söylediniz? Onun için önemli değil yani. Devam edelim. Geçmiş gün sonuçta yani. Annem babam ikisi de çalışıyordu. İkisi de aynı yerde çalışıyordu. Sadece farklı binalardaydı. Nerede? Neresiydi? PTT'de çalışıyorlardı. O zaman PTT'ydi. Sonra Türk Telekom oldu işte. Ankara'da mı oluyor bu olay? Yok, İzmir'de. İzmir'de. Ben de kreşteydim o zamanlar. Ama İzmir'de annemle... nerede? Hangi şubede? İzmir'de yani ben Boğaziçi'nde oturuyorduk. Biz şu anda orası şey var orada. İzmir Gaz var. İzmir Gaz'ın binası var büyük. Oraya yakındı Boğaziçi. Valla bilmiyorum tam ismi neresi. Özel orası. Bir gaz firması deseydiniz keşke Burcu Hanım şimdi. Özür dilerim. Bütün gaz firmalarını sayacağız. Hangi firmalar var İzmir'de? İzmir Gaz var. Bornova Gaz var. Esot duruyor mu İzmir'de? Esot bölündü artık ya. Hanımefendi, siz de bu kurumları niye takip ediyorsunuz? PTT gitti, Türk Telekom öbürü orada. İzmir Gaz bir de orada vardı, o da gitti. Esot ne oldu? O da şirket evliliğine gittiler. Oraya öğretmenim açıldı. Evet Burcu Hanım, dinliyoruz sizi, buyurun. Ben annemin binasındaydım, aynı kattaydım. Evet. Benim tek hatırladığım sadece yayan gider gelirdik annemle birlikte işe. Bir de şey, annem çok reklam olmayacaksa boyoz ve yumurta alırdı. Yanında işte... boyoz ve yumurta reklamı yapabilir. Niye yumurta? Özel bir yumurta olmadığı sürece problem değil. Evet, işte yumurtalar böyle fırında pişmiş yumurtalar onlar. İzmir'dekiler bilir, İzmir'de yaşayanlar. Biliyoruz canım, biz bile biliyoruz. Biliyoruz, boyozu biliyoruz. Bilmez mi? Yok, boyozu değil. Fırında pişmiş yumurtayı biliyor musunuz? İçi yeşil olur böyle. Evet. Biliyoruz. İyi güzel. Boyoz fırınındaki. Ha evet. İki artı bir diye. İple kesilir onlar. Çok güzeldir. Anneme evet iple kesilirdi. Annem hep onlardan alırdı kahvaltılık ama bizim kreşte kahvaltı verdikleri için bize yedirmezdi. Hiç canım, hep sürekli canım onlardan çekerdi yani. Doğru düzgün kahvaltı istemezdim yani. Burun bükerdim o zamanlar ona. Bir de şeyi hatırlıyorum. Babamın yanına giderdik sık sık. Orada da siz fasit deyince ben o makine zannettim ama o herhalde farklı bir şey. Bu kalem açma şeyleri var ya, masada yapışık duruyor. Çok güzel, çok havalıdır o. Otomatik olanları mı yoksa döndürmeli mi? Ben döndürmeli olanlarını biliyorum. Çok döndürmeli severim. Değil hanımefendi, döndürmeli o. Döndürmeli, evet. Döndürmeli. Burcu Hanım hiç yakışıyor mu? Siz Fahir'in lafına ne bakıyorsunuz? Evet. Döndürmelidir efendim onun da o. Biz döndürmeli diyebiliriz. Siz bu şey olan değil mi? Kalemi hiç tutmuyorsunuz, sıkıştırıyorsunuz. Biliyorsunuz keneleri var böyle 3 tane 3 yandan ince. Var evde var, o nasıl var? Onu sonra çok, bir de çıkardıktan çok sonra seviyorum, bir boş çevirirsin tak diye atar onu. Tabii canım, ne oyunlar oynanır o kalem tıraşla gerçekten. O açıldı mı kendiliğinden şey olur yani, anlar kalemin açıldığını, tamam der, hazırdır bu der. Boşa döner zaten bu. Ha, o fırtırtırdan sonra fış fış fış fış fış fış. Evet onları çok severdim. Onun dışında bir de anne, o kötü bir anı gerçi o da. Annemi beklerdim. En son annem çıkardı. Hep onu beklerdim ayakta, kapıda, kreşin kapısında. O da kötü oluyor. Gidip boyoz yeseydiniz ya işte o arada, o değerlendirip. O boyoz yenir mi Oktay? İşte o saatte yemek artık zamanı. Karnıyarık yiyorduk ondan sonra. Boyoz mu karnıyarık mı? Ay çok komikmiş. Evet. Hala yer misiniz karnıyarık? Karnıyarık valla yapamıyorum ki ben, annem yapıyordu, yerdik de o zaman. Ama ne olacak karnıyarık, daha hafif öldüreceksin. Fırında şeyi, bakın ben size hemen tarif karıştır edeyim. Karıştır kıymayı, kavur, koy içine yapın, ver. Yoksa ağır yok. Olur. Ama fırında yapın. Aşamaları çok fazla. Önce patlıcanı kızar. Sonra kızartma yok. Kızartmayın canım. Hafif bir öldüreceksiniz. Tabii canım. Fırında yapacaksınız. Bakın fırında patlıcanları öldürüyorsunuz. Nerede öldürüyorsunuz? Fırında öldürüyorsun. Bıçaklıyorsunuz ya karnını yererken. Onu en son yerim. O sırada ölüyor zaten. Ya da isterseniz iple şey yapın. İple yarın. Patlıcanın sapı vardır ya Burcu Hanım. Evet. İşte karnını yererken sapını boş bırakın, o sallıyor oradan canını atıyor yani. Hatta şey bazı patlıcanların iki sapı olur. O tek sapını serbest bırakın. Uygun olan odur. Tamam oldu. Peki iyi akşamlar diliyoruz Burcu Hanım. İyi akşamlar. Hoşçakalın. Yani iş yeri Mesela şimdi Twitter'da bazı mesajlar var. Ben onlara bakayım. Twitter'da bazı mesajlar gözlemlendi. Twitter'dan bir takım mesajlar geldi sevgili dinleyiciler. Size yansıtmamaya çalışıyorduk ama bunlar paranormal aktiviteler. Yansıtılmayacak bir şeyler değil. Şimdi bir dakika ben size hemen şey yapayım. Sizi derken bizi de katıyor musun işin içine Ege? Babam devlet memuru olduğundan tek anım devlet malzeme ofisi. Babam devlet memuru. Başka memur var mı? Yok. Babam memur olduğundan tek anım devlet malzeme ofisi, saman kağıtlar, kalem, belgeç, sandalye. Hepsi sade ve çok ciddiydi demiş. Yalnız o devlet malzeme ofisinin de kağıtları gerçekten çok kaç güzel. Kaç öğrenciyi yani, okuttu biliyor musun? Saman kağıt. Yok ben hiç onları ben kullanmadım onları. Sen kullandın mı? Ben de kullanmadım. Siyah kalemleri vardı. Ben bir onu hatırlıyorum. Siyah, kırmızı hepsi vardı canım. Siyah kırmızı da var mıydı? Tabii. Kırmızı dedim dışı kırmızı. Siyah devlet malzeme ofisinin kurşun kalemlerinden bahsediyorsun değil mi? Ha evet ben onu hatırlıyorum yuvarlak olan. Yani yuvarlak. Köşeli. Neler neler. Şimdi hala olabilir tabii. Biz kalemle mavi kağıtla artık çok... Mavi olan çift uçlu kalemi vardı. Çok havalıydı o havalı. Gerçekten. Çok ya, havalı bir ilk şey. İlk devlet malzeme ofisinin ilk yüzyılı ürünlerinden birisi. Tabii açılışını yapar yapmaz o kalemden üretmişler zaten. İlk ürünümüz bu olsun yeşil diye. Yeşil devlet malzeme ofisinin yeşil kalemi vardı. Tek bağımsız. Tek bağımsız yeşil. Açık bir yeşil vardı. Engin Öncüoğlu. Hoş bir ayrım vardır. Eğer ebeveyn memur ise daireye gidilir. Esnafsa dükkana, serbestse ofise. Böyle bir şey. Çok güzel söylemiş. Önemli. Ofise mi gittiniz, daireye mi gittiniz, dükkana mı gittiniz diye de sorabiliriz dinleyicilerimize. Bu arada Zeynep Tarkan birazdan bağlanmaya çalışacak. Twitter üstünden mesajlaştık. Şöyle yazmıştı bize. Şu an dinleyemiyorum ama şen anılarım var. Zira çocukluğum Çarkıfelek ve Turnika stüdyolarında geçti. Ne stüdyolarında? Çarkıfelek ve Turnike. Yani sarı şeker falan filan. Anne sarı şeker, baba ne vardı? Rıza Silahlıpo'da değildi değil mi? Güner Ümit olabilir. Sen Turnike'yi ne yaptın? Nereden nerelere gittin? Şimdi anne ve baba... Turnike o işte. Turnike o da yani şey Rıza Silahlıpo'da. Anne baba televizyonda olunca deyince... Güner Ümit işte. Baba Güner Ümit, anne zaten Zeynep Tarkan. Güner Tarkan veya Mehmet Ali Tarkan. Olmadığına göre evet. Babalar olmadığını tahmin ediyoruz. Acaba Tarkan'ın gizli kızı mı? Çünkü Tarkan bir kere Turnike'ye konuk olmuş. Olabilir. Her şey olabilir. Onu Zeynep Hanım'dan öğrenelim zaten canım yani. Ya ben hep şeye özenirdim. Bak Zeynep Hanım'ın da annesinin babasının mesleği artık babasının mıydı? Yani annesinin çok miydi? Çok zevkli anladığım kadarıyla hep stüdyolarda geçirmiş çocukluğunu da bilmiyorum tabii nasıl neler ama yaşadı ama. Ali yani ben mesela annem babam öğretmen olduğu için gittiğim ortam hep aynıydı. Okul ve sınıf. Zaten ben onu görüyorum. Çocuk olarak gidiyorum başka bir cepheden en bakıyorum. Bir şey. Benim arkadaşım vardı Alper. Onun babası balcıydı mesela. Bal satardı. O çocuğun her tarafı yüzü gözü şiştir. Hiç de yemiyordu arıcı değil o. Ama balcı değil mi? Balcı. Bal. Ama arıları da vardı yani. Muğla'da mı nereden? Oradan İzmir'e geliyordu. İzmir'de çok net. Hiç de bal yemiyordu. Yemez Alper. Tabii canım. Çocuğun da hayatın ki bugün de değişiklik olsun. Amzer balı yiyelim. Ben şey diyordum Çam Alper'e. Çam balı yiyelim bugün değişiklik olsun. Bugün ne yapalım? Top mu oynayalım falan diyordum mesela. Yok ya dükkan. Babam dükkanına gidelim mi? Bende yarım ekmek var. Diye onu öyle bal dükkanına gitmek için şey yapıyordum. O teşvik etmeye çalışıyorum. Ne? Kime diyorum ben? Yok. Senin yani balcılığı teşviğin pek işe yaramadı. Yani o kadar da zevkli bir şey ki. Balcılık. Bal evet. O balı işte böyle şeyleri var. Orada akıtmalar. Akıyor. Bir şey böyle bir. Zaten bir kavanozun veya böyle bir şeyin içine böyle sürekli balın akmasının görüntüsü kadar daha güzel bir görüntü var. Var. Şokolado, sıcak şokoladonun akması daha güzeldir. Marka vermemek Zeynep için. Tarkan hattımızda. Zeynep Hanım iyi akşamlar. İyi akşamlar. Sizin yoğun bir işinizin gücünüzün arasında sıkıştırdık. Çok teşekkürler bağlandığınız için. Ben teşekkür ederim. İşin içinden çıkamadık. Şimdi Turnike ve Çarkıfelek stüdyolarında anne babanız kamera önünde miydi, arkasında mıydı? Arkasındaydı. Ne kadar arkasında? Kameraman mı? Neydi yani? Ne yapıyorlardı? Yok. Biraz daha arkasındaydı efendim. Yönetmenlik olsun, stüdyo yönetmenliği olsun, yapımcılık olsun o şekilde. Anne mi baba mı? İkisi de ayrı ayrı farklı farklı kanallarda. Biri Çarkıfelek'te, biri Turnike'de. Gibi. Nasıl, bize biraz anlatsanıza mesela Güner Ümit'i. Esprilerini, şakalarını. Yani işte hatırlar mısınız bilmiyorum. Ben hatırlamıyorum çünkü en son o program ne zaman yayınlandı. Biz vallahi bundan bir 5 yıl önce falan bir Sevgililer Özel Günü programı seyretmiştik. gerçekten de kahkahalarla ben Oktay'ı aramıştım. Bunu kaçırmamanı istiyorum falan diye. Ben de izliyordum o sırada yani, kaçırmıyordum. Bir kayıt cihazı yoktu evimizde hazırda ama zihnimize kazıdık o programı. Ama evet. İkisi de beş çok eski programlar. 5 yıl olmadı canım. 5 yıl olmadı onu da söyleyeyim. daha yakın mı diyorsunuz? Yeniden başlaması 5 yıl olmadı ama daha öncesi galiba sizin, değil mi? Evet, stüdyolarda çocukluğunuz geçtiğine göre. Evet, çocukluk dönemi bildiğiniz ilkokul çağında. Ne yapıyordunuz peki? Yani sene kaç bu arada? 90'ların başı mı? Evet, o civarlar olsa gerek. Eğlenceli miydi? Gergin bir atmosfer midir orası? Valla çok eğlenceli bir şey tabii. Çocuk olarak orada olmak çok eğlenceli bir şey. Çünkü hiç göremeyeceğiniz bir ortam yani, hani o yaşta. Görmeyi tahmin edemeyeceğiniz şeyler. Hani aa, bunlar böyle mi oluyormuş falan. Bütün gün izlediğin şeyin arka planını görmek. Büyüsü kaçıyor işte mu işin peki? Valla büyüsü kaçmıyor aslında. Daha çok sevmeye sebebiyet veriyor olabilir bence. Ben hep böyle düşündüm. Çünkü işte bu benim annem babamın iş yerine gitmeler gelmeler. Benim orta sondan sonra yani ortaokuldan mezun olduğumda bir yazında böyle stajyer gibi çalışmama sebebiyet verdi. İzmir'de bir özel kanalda. Özel bir şehrimizde diye özel İzmir bir... reklamı yapmayalım. Özel bir şehrimizin özel, çok özel bir kanalında efendim. Yalnız özel değil Ankara, Ankara Radyosu ya. O yüzden o yüzden İzmir diyemiyoruz maalesef. Yayında... İzmir'in reklamını yapmıyorum. Herkes gidebilir. Aslında bu şanslısınız bugün. Yani bugüne kadar özel de diyemiyorduk yayında. Özel bir özel diye bahsediyorduk. Bugün... Bu arada sizin çevrenizde seyyar satıcı mı var yakınlarınızda? Ben evet bir yandan Tunalı'dayım, yoldayım. O yüzden böyle birazcık gürültülü. Kusuruma bakmayın. Güzel güzel, yok canım. Yok canım, o bize çünkü Ankara'nın nabzını tutuyorsunuz diyebilir miyiz Zeynep Hanım? Doğrudur Fahir Bey, doğrudur. Peki Zeynep Hanım, çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. İyi akşamlar. Bir şey soracağım. Siz hiç televizyonu çıkmıyorsunuz evet, mu? Esas soru onu soracağım ben de. Ben de onu anlatacaktım zaten. Asıl anlatma arama amacım oydu. Bir şey cereyan etti. Bilmiyorum artık. İlkokul kaçıncı sınıftaydım? Herhalde 4 filandır. Şöyle bir şey oldu. Ben bir akşam evde abimle beraber oturuyoruz. Anne baba yine işte. Program başlayacak filan diye bekliyoruz böyle. Annemizin babamızın çalıştığı program netice itibariyle. Turnike o zamanlar. Bu programı beklerken şöyle bir telefon geldi abime. Zeynep'i hazırla. Okul kıyafetini giysin. Bir araba gelip onu alacak şeklinde bir şey geldi. Telefon geldi. Ben giyindim ve bana bir çanta hazırlandı. Böyle dolu ve ağır bir çanta hazırlandı. Öyle gerekiyormuş. Yani okula gider gibi mi hazırlandınız? Okula gider gibi evet. Gayet mavi önlük, beyaz yaka filan gibi böyle hazırlandım. Evet. Bir de ağır bir çanta yüklendi sırtıma. Beni bir araba aldı. Gittik stüdyolara. Şu anda olmayan bir kanal olduğu için adını söyleyebilirim herhalde. O zaman Kanal 6'daydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet, evet. Yalnız şu anda açılmış. Az önce elimizde Kanal 6 diyemiyoruz da özel vallahi bir kanal dersek. Vallahi sizi çok özel bir sayı bakın kanalı diyeceğiz. Özel bir kanal. Özel bir sayı kanalı. Özel bir kanal deyince de bir tek 6'yı söylememiş oluyoruz. Evet. Yani o da bence kanal da dememeliyiz. Özel bir yayın kuruluşu desek. Evet, doğru. Neyse evet. Zeynep Hanım'ı dinleyelim, ondan sonra karar verelim. Evet. Yalnız siz de Zeynep Hanım arka arkaya reklam yapıyorsunuz. Hani yayının reklam için aramış gibi bir hava doğdu da ondan. Bize laf gelecek. Bir İzmir reklamı, bir kapanmış kanal reklamı. Vallahi çok affedersiniz. İşte alışık olmamaktan kaynaklı. Estağfurullah. Bu şekilde. Sonra beni bir araba geldi, aldı bahsedildiği gibi. Ben programa gittim. Hiçbir şeyden haberim yok. Şöyle bir şey cereyan etti. O gün biliyorsunuz böyle konuklar ağırlardı günlerimi bazen. Konu üzerinden giderdi. O gün de hamallar efendim konukmuş programa. Takım halinde evet. Takım halinde iki takım hamallar var böyle yarışmacı olarak. Orada da yani sonda da bir sosyal mesaj verilmek istiyor. Verilmek isteyen mesaj, çocuklarımızı böyle işte hamal gibi kitap taşıtıyoruz filan gibi bir mesaj verecekler. Onun için de beni kullandılar efendim. Yani siz öğrenci, mağdur öğrenci evet, olarak oradaydınız. Ben mağdur öğrenci olarak çıktım. Sırtımda çanta, işte bu çanta kaç kilo diye sonunda bir tahmin sorusu olurdu hatırlarsanız. Aa evet, doğru doğru. Evet, işte o tahmin sorusu oldum ben. Kaç kiloydu peki? Ben çok merak ederdim o turnikenin sonundaki tahmin sorularını. Kaç kiloydu çantanız? Vallahi tabii ki hiç gerçek, unutmuyorum efendim. Gerçek değil ama 8 diye. Nasıl gerçek değil? Yalan mı? Yalan mıydı? Onu... Yalan. Burada çok büyük bir gerçeği açıklıyorum. Aa, turnikenin sonunda sorular, tahmin sorularının yalan cevapları işte. Yalan mıydı? Valla benimki yalandı. Onu bilemeyeceğim de geri kalanını. Yani benimki bence yalandı. 8 kilo olsa ben orada ufacık çocuğum. Ezilip gitmem lazım. Ben yani yıllarca bütün eğitim hayatımı ona bağlamıştım. Ne olacak, ben bütün bilgilerimi oradan öğrendim bitti, ben. Bitti, geçmiş olsun Oktay Bey. Geçti gitti vallahi. Yani neyse, bir büyük bir hayal kırıklığı yaşıyorum şu anda. Ama peki efendim, her şey için geç değil. İyi akşamlar diliyoruz Zeynep Hanım size. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Hoşçakalın. Bekleriz yayınımıza. Bir müzik arası verelim, bu konuda konuşmaya devam edelim istiyorum. Ama şöyle bir mesajları okusak mı? Yok, önce Sezen Aksu'yu dinleyelim. Tamam, ondan sonra tekrar devam edelim sohbetimize. Ankaralıların yeni radyosu. Ankara Radyosu. 105.6 TRT Ankara Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. 19.30 oldu saatimiz ve ne demiştik? Çocukken ofislere, dairelere ve dükkanlara giden çocukları annelerinin babalarının yanında çocukluğunu geçiren, iş yerlerinde çocukluğunu geçiren çocukların anılarını dinliyoruz. 444-2406 telefonumuz, beraber ve solo sohbetlere gmail.com elektronik posta adresimiz ve Twitter'da kullanıcı ismimizle bitişik yazılan beraber ve soludur. Ben bir takım size bir takım şeyler okuyacaksın. Okuyayım. Birkaç iyi adamdan bahsedeceksin. Evet, bahset bize. Şimdi bir kere önce beraber ve solo sohbetler.com adresine bir fasit koyduk. Hatta bize Twitter'dan da mesaj geldi. Fasit ne diye. Genç dinleyicilerimiz de var anladığımız kadarıyla. Bilmezler ki fasitin ne olduğunu. Orada bir fotoğrafı var. Görebilirler bu aleti. O kadar büyük bir alet ki. O kadar büyük de bir alet değil canım. Şöyle bir bilgisayar şey monitörü böyle kadar bir şey neredeyse. Yok be. Tabii canım. Canım o eski onlar çeşit çeşit fasit var yani. Ama o fasitler kadar de giderek küçüldü. Seninki de 1950'lerin fasiti. Gerçi fasitin de bir dönemin markası olduğunu yani bilerek konuşursak tabii, bir sürü çeşit var modeli var yani. Öyle bir şey var. Fasit dediğin şey niyeyse herkesin kafasında hesap makinesi çağrıştırıyor tamam da böyle bir şey. Bir sürü modeli vardır yani o tabii fasitinde. Canım. Ben şöyle bir nasıl diyeyim makyaj çantası olur ya. Kadınların makyaj çantaları öyle bir şey benim bildiğim mesela. Ama çok ağır. Tam işte öyle bir şey. İşte tabii fotoğrafını koyduk ama yani bu büyük alette dünyadaki ne kadar tuş varsa hepsinin olması gerektiğini düşünüyoruz ama sonuçta şey var. Ne derler? Evet. Sadece 10 tane rakam var üstünde. 10 tane rakam var. İşte bir sağ sol bir de geçme tuşu var. Gerisi hakikaten. Gerisi yalan. İşleyen bir mekanizma. Fasitleri bu arada alsak falan diye konuşuyorduk ya. Hemen Onur Baykal'dan bize bir mesaj gelmiş. Antikacılarda 300 liraya satılıyormuş. Biraz pahalı. Biraz değil bayağı pahalı. Bayağı pahalı. Yani ne yapacaksın? Millet alıp onu hurdacıya yani, satıyordur belki. Hurda fiyatını alıyorlar canım. O kadar pahalı şey. Çalışır yani durumda fasit ayrı tabii ki. Onu her zaman başımın üstünde aslında çalışır çok durumda. Çok güzel ev hediyesi. Ben şimdi ona bak karar verdim. Fasit mi? Evet. Sevdiğim bir arkadaşa böyle götüreceğim. Böyle de bir şey salonunda falan böyle enteresan artık o şeye bağlı. Adamına tabii göre götürecek. Adamına göre. Arda'ya götürsen bana, fasit güzel. Bana getirirse ben çok mutlu olurum mesela. Öyle ama de bir, senin evde de öyle bir yapı yok. Robotlar mı? Nasıl yok? Robotlar robot, falan var. Şişme canım, robotum var orada. Şişme robot değil. Hemen yanında onun kolonya şişesi kapağından yapılan robot var. Görmedin sen onu. Var yani öyle 70'lerin oyuncakları var. Tam oyuncak gibi bir şey işte fasitte. Türker bir bekletmeyelim. Oktay tam bütün her şeyi kontrol altına. Türker Bey iyi akşamlar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, nasılsınız? Nereden arıyorsunuz bizi? Valla telefondan arıyorum ama Ankara'da. Şu anda Konya yolunda ilerliyorum, ofiste geri dönüyorum. Herhalde özel bir şirkette espri makinesi olarak çalışıyorsunuz Türker Bey. Özel bir şirkette fasit olarak çalışıyordum ben. Bir kez daha kaydettik esprinizi. Evet. Fasitin kullanılması aslında bir sanat. Sizin sohbetinize ucundan katılmak istedim ben de. Benim babam da zamanında bir muhasebede çalışıyordu. Önünde bir böyle bir cihaz vardı. Cihaz diyorum. Ben evet, o yaşlarda bunun nasıl kullanılabildiğini bir türlü keşfedemedim. Hani bu yaşlarla keşfedebilecek miyim? Zannetmiyorum keşfedebileceğini. Orasında burasında bir takım dönen, işte efendim basılan sayıları biliyoruz ama dönenlerin ne işe yaradığını bir türlü keşfedememiştim. Fakat bu fasitlerin de iki çeşidi vardı. Bir tanesi bu açık gri olanları, bir de koyu gri olanları vardı. Koyu gri olanlarında diğerlerine göre birkaç tane fazla fonksiyon olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü birkaç tane fazla kol vardı gibi bir anı var bende de. Tabii işinize yarar mı bilmiyorum bu anı. Çok teşekkür ediyoruz. Renkler ve fasitler diye bir köşe yapacağız önümüzdeki günlerde. O zaman da bol bol konuşmak istiyoruz bu konuları. İyi akşamlar diliyoruz Türker Bey. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Bu arada Lost'ta neler olacağını söyleyen bir Twitter mesajı da gelmiş. Niye? Ya ama ayıptır artık bunu ben bile yapmıyorum. Niye gelmiş? Niye gelmiş? Herhalde yazan insanın terbiye anlayışıyla ilgili bir durum. Gerçekten mi? Evet. Sadece bize mi gelmiş? Sadece Twitter, bize gelmiş tabii. Twitter mantığını hiç anlamamış. Hayır yani öyle bir yani direkt mesaj mı? Onun için soruyorum. Direkt mesaj evet. Hı, enteresan. Gerçekten de. Niye okuyorsun canım sen de? Yayında bize gelen şeyleri okuyoruz. Hepsini bir bak gözünün ucuyla şey yapacak geç. Gözünün ucuyla. Gözünün ucuyla bak geç. İki cümle bir şey zaten gözünün ucu dediğin şey o. Belki yalan söylüyordur canım, ben hiç zannetmiyorum. Oktay sen niye okudun? Sen niye baktın? Hadi benim. Ben ne yazdığını okumadım. Sıktı. Ben ne yazdığını okumadım. Sadece kim göndermiş diye baktım. Yani enteresan, bu kadar konuştuktan sonra gerçekten böyle gelmez. Enteresan geldi. Tanıdık biri mi diye, yok. Onur Baykal'ın mesajını hemen bir bakalım. Babamın ofisine gittiğimde Windows 3.1'de Paint ile oynardım. Hakikaten oynanacak tek şey gerçekten. Radyoda da çocuklar geldiği zaman bilgisayarlarda. Bir zamanlar gerçi yoğun internet yokken, şimdi internet üstünde oyunlar çok fazla. Eskiden bir tek Paint vardı, yani bilgisayarda yüklü bir program yoksa Paint ile oynanırdı. Onda da fıs fıs da bir şeyler yapardı. Ben şey oynardım çok güzel. Bizim fal radyoda. Mı? Yok canım, ne falı. Taş devri mi ne şey vardı, bir tane adam. Taş devri adamı böyle dam bam bam bam bam vura vura gidersin, işte canavarlar gelir falanlar filanlar. Sonra radyoda yasaklanmıştı o benim yüzümden. Koray i̇şte da ne yapar eder, bir şekilde yasaklardı bunları. Ofisin iş yerinde bilgisayar oynamak kadar güzel bir şey var mı? Hayat hiçbir şey. Televizyon karşısında uyumak bir, iş yerinde bilgisayar oyunu oynamak iki. Yani bugün Burak Canlar konuşuyordu. İş yerinde bilgisayar oluyorsa zaten personelin iş gücünün yarısını bilgisayara harcayacağını biliyorsun. Bilgisayar da zaten işleri hızlandırdığından döndü dolaş aynı hesabı. Dünyanın gibi. En büyük firmalarından bir tanesi Google. Google'ın o işte ana merkez ofisinde. Yani Burak Canlar konuşuyordu diyor. İşte Burak, bunu mu konuşuyorlardı? Hakikaten ofis. Ne konuşuyorlardı? Nefis. Ben anlamadım. Nefis diyordu. O ofis mofis nefis diyordu. O, çok güzelmiş. Fotoğrafları eline geçmiş. Neyin? Google'ın. Anlamıyorum. Google'ın merkez ofisinin canım. Kimin fotoğrafı? Kim geçirmiş ele? Yani gizli miymiş ki sanki Google'ın? Hayır canım, internette işte bakarlarken herhalde ne bileyim işte orada hakikaten tam bir eğlence diyarı halini, iş yerinin mantığından çıksın diye. Bizde de işte bir güzel hobimiz iş yerinde bilgisayar oynamak vardı. Onu da kaldırdılar. Onu da kaldırdılar. Çok teşekkürler. Rica ederim. Rica ederim. Bu arada hemen hatırlatalım. Bir kan anonsumuz olacak. Onu bir dile getirelim. Evet, niye bunu siz yapamıyorsunuz? İlla bir spikeri buraya getiriyorlar, onu da bilmiyorum ama. Yanlış söylüyoruz. Biz çünkü kan gruplarına tam şey yapamadık o yüzden. Öyle mi? Efendim acele kan aranıyormuş sevgili dinleyiciler. Ankara Bayındır Hastanesi'nde yatmakta olan bir hasta için AB grubu RH pozitif kana ihtiyaç var. AB grubu RH pozitif kan vermek isteyenlerin Ankara Bayındır Hastanesi kan merkezine başvurmaları rica olunuyor. Aranan kan grubu ve arayan hastaneyi tekrar ediyorum. AB grubu RH pozitif kan Ankara Bayındır Hastanesi kan merkezince aranmaktadır. İlgilenen dinleyicilerimize şimdiden teşekkür ediyoruz. İhtiyaç sahibine de acil şifalar diliyoruz. Çok teşekkürler. Biz de acil şifalar diliyoruz. Bakarsanız programımız bitmeden hakikaten de duyarlı bir dinleyicimiz AB RH pozitif kanı Ankara Bayındır Hastanesi kan merkezine ulaştırır. Bu arada Onur Baykal şöyle devam etmiş. Ofisin bahçesinde içinde balıklar olan bir havuz vardı. Balıklara taş atardık. Bahçede ördekler de vardı ama onlara ne oldu bilmiyorum. Başkasının çocuğu taşla öldürmüş. Belli ne balık, oldu yani. Balıklara taş atmak çok zevkli bir nasıl? Şeydir. Yani balık havuzdan yukarı zıpladığı zaman mı taş atıyorsun ve vurmaya çalışıyorsun? Yukarıdan balık. Aşağı. Yukarıdan aşağı balığa taş at. Yani tabii beklenti ne? Yani ben beklentiyi sanki havuz, taşla balığı vurmak alçak gibi düşünüyorum ama yani tabii böyle bir şey yok galiba. Kıstırmak canım en zevklisi o. Estirmak havuz dediğin mı? Zaten 30 santimlik havuz. Kıstırmak, pıstırmak. Pıstırmak. Kurtuluş Parkı'nda da o renkli balıklar vardı. Japon balıkları diye tabir edilen büyük şey şeylerdi. Onlara ben neler neler. Neler neler. Ama o zaman pet şişe yoktu. Mesela onları hiç öyle kirletmezdik, o yüzden çok güzeldi. Yani çok doğal ortamdı. O trolle avlanmak yasaklandı zaten. Ondan Kurtuluş sonra Parkı'da. Kurtuluş Parkı. Ondan sonra o olaydan sonra, senin anlattığın olaydan sonra. Ördekler de vardı ama onlara ne oldu bilmiyorum. Bir arkadaş ofisin bahçesinde sünnet olmuştu. Nasıl? Ya? Ciddi mi bu? Evet. Ya ne olacak ya? Sünneti nerede yapalım? Ofisin bahçesinde yapalım. Tabii onlar sünnetçiye de taş atmıştır büyük ihtimalle Onur Baykal ve arkadaşlar ama böyle bir fenni şey de var. Fenni sünnetçi. Fenni sünnetçi ne demek? Fenni sünnetçi işte şey, bilimsel. Fen. İlimle fenle kesiyoruz efendim diyen sünnetçiler. Fenni gübre diye de bir şey var. İlimsel gübre. İlimsel gübre. Bir de normal doğal maşallah, gübre var. Fen dersi, bilim dersi. Fenni ile ilgili konuların hepsine hakimsiniz ikiniz de. Teşekkür ederim. Yasemin Hanım, ben babamın iş yeri olan Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin bir binasının bütün duvarlarını bisiklet sürmeyi öğrenirken yıktım diyor. Bu da mantıklı. Yani eğitimde gerçekten de bazı şeyler. Sonuçta farklı değil aslında. Yani evet. Çocuğu ilkokulda götürmekle üniversiteye götürmek arasında gerçi sırıtır değil mi böyle şeyde? Amfide falan bir tane çocuğun oturması. Ve gazoz içmesi ders boyunca. Al şu gözünü sesini çıkarmadan hiç dersin. Üniversite ortamında daha şey. Daha, daha rahat olur. Çünkü mesela ilkokulda veya işte lise sıralarında o çocuğa olan ilgi dersi daha kolay dağıtır ya, ama üniversite sıralarında öyle değil. Yani zaten 150 kişi, zaten orada ablalar vardır, 150... ilgilenecek birileri vardır ya da asistanlar vardır. Asistanlar vardır ama ola ki hani kimse yok, derse girdi. 150 kişilik amfi. Bir tane işte 7 yaşında çocuk oturuyor orada. İşte açmış kitabını süper okuyor. Süper zeka deseler ya. Gazozunu, bu da süper zeka. Gazozunu içiyor. Kim bakacak, dönecek kalkülüsü anlatırken hoca. Öyle bir şey var. Ondan sonra differential equations please, thank you. Başka şöyle bir daha bakalım. İngilizce bilen, sadece İngilizce bilen dinleyicilerimiz varsa için... bir ara bir şey anladılar. Demin sen İngilizce konuşurken. Ama olur. Ben niye kalkülüs diye sen başladın, differential dedin. Oradan equations falan deyince ben thank you'yu patlattım, dayanamadım orada Oktay. Çok iyi oldu Fahri. Barış Korkut, annem jinekolog, ilkokuldayken annemin nöbetinde ben de hastanede kalırdım. Birkaç defa da sezaryana girdim. Seyirci olarak tabii. İnsanın içi nasıl görünür, karnına nasıl dikiş atılır öğrenmiştim. Ona rağmen biyoloji notum hep kötüydü diye. Bu arada sezaryana çocuğunu sokmak ne demek? Ben onu da alışsın şimdiden diye. Neye alışabilir biraz, ki bir insan ya? Gerçekten dinleyicimizin... Sonuçta ameliyathane orası. Demek ki bir sıkıntı yok. Hayır canım, yani... ameliyathaneye girmede bir sıkıntı yok. Sen girmedin mi çocuğun doğumunda? Girdim canım da. Demek ki bir sıkıntı yok. Fahir'cim, Ege kaç yaşındaydı girdiğinde? Kaç yaşındaydın girdiğinde? Ben kaç yaşındaydım girdiğimde? 32, 33 yaşındaydım. 32. Bir de benim çocuğum çok doğuyordu. Geç. 32 çok geç. 7 iyi. 7 iyi. 32 çok geç. Böyle bir şey var. Hakikaten de çocuğu korkutan bir şey yani. Yani ben kendim fenalaştım canım. Yani annesi düşünmüştür herhalde. Kimdi dinleyicimiz? Onur Bey miydi? Yani annesi... Doktor. Canım doktor, daha Barış ondan Bey. Daha mı iyi bileceksiniz? Barış Bey. Barış Bey. Annesinden daha mı iyice bileceksiniz? Belki hazırlamıştır Barış Bey'i, yani annesi. Belki hazırlamıştır. Çocuğum bak, böyle bir şey yapacağız ama. Böyle. Böyle bir şey olacak. Bir su yiyecek. Ondan sonra zaten sudan sonra bir 5 dakikalık bir hadise. Bekleyeceğiz, bir süre bekleyeceğiz. Ondan sonra abiler söyleyin. Sezaryen gerçi ne su? Sezaryen'de öyle bir şey. Sezaryen'de diye bir sesler var. Hakikaten ben yani orada ameliyatta sen buraya bakma falan demişti doktor. Tam anlamıyla orada zaten tıp dünyasından olmayanlara 7 yaşındaki çocuğa ne muamele yapılıyorsa o yapılıyor. Sen al fotoğraf makineni, orada dur dediler bana. Ne, sen fotoğraf makineni çektin de ne oldu? Çektim, bakıyoruz. Ne diyorsun? Ara ara dönüp dönüp izliyoruz tabii canım. Yani çocuğa bile izlettik. Bak senin küçüklük halin diye. Korkunç görüntüler yok ki orada. Kendisini görüyorsun. Sen zaten kan orada... yok mu kan? Kanı niye çekesin? Hayır. Ha, meraklıysan çekersin tabii. Mi? Photoshop'la sildik, evet. Bence en başta yapman gerekeni, yani bu noktada yaptığın için bunca zaman suçlu çekti. Başına gelen her şeyden yani, o yüzden hak ediyorsun. Evet diyecektim. Onur Baykal'ın zihninde bir kapı açtık. Bütün anılarını bizle paylaşıyor. Tamam, ama istediğim bu zaten. Ne demiş? Sünnette palyaço vardı. Korkudan sünnetçiye taş atamadık. Ofisin kendi serası vardı. Ofisin kendi serası vardı. Babam anneme çiçek götürürdü oradan. Ne tip bir ofisse yani, palyaço var. Ya kadrolu palyaçosu, sünnetçisi, Google işte, seracısı. Google'ın ilk yılları. Pas Fahir. Bana bakıldığın için bir şey söylüyorum. Pas. Pas diyor Oktay. Ne diyorsun Ege? Bir şey deme. Bir şey Irmak deme. Hanım şöyle Irmak yazmış. Irmak Hanım ne diyor? Biraz acıklı bir hikaye. Bir keresinde babam benim dükkanda olduğumu unuttuğu için gece bir eski bir alışveriş merkezimizin koridorunda yerde uyuyakalmıştım. Eve gelince anladı diye bir şey. Nasıl, ben anlamadım hikayeyi. Bir alışveriş merkezimiz. Tamam. Orada babası kızını dükkanda unutmuş. Daha doğrusu dükkanda unutmamış. Dükkanda olduğunu unutup çıkmış. Orada da uyumuş. Alışveriş merkezinde mi uyumuş? Evet. Koridorda. Korkunç bir şey yani. Sabaha kadar orada mı uyumuş? Yok canım, eve gelince anlayıp dönmüş. Orada yavrusunu uyurken gören babanın... Mı? Hayır, herhalde... şey mi demiş babası Irmak Hanım'ın? Herhalde çocuk yok evde ama herhalde ben onu alışveriş merkezinde unuttum mu demiş. Ya annesi canım, dönmüştü oluyor, falan filan. Bazen insanlar filan unutuyor ya çocuklarını. Oluyor Oktay, valla ben ilk kez... Sen şimdi arabanı çocuğun gibi gördüğün için mi bunu söylüyorsun? Alışveriş merkezinde nereye koyduğunu unutuyorsun falan. Onu, o yüzden canım mi? Bazen oluyor insanlara, çocuğa alışınca nasıl arabaya alışıyorsun? Çocuğa da alışıyorsun. Nasıl arabayı park ettiğin yeri unutuyorsun? Araba şeyde, çocuğu da park ettiğin yeri unutuyorsun. Ya bazen çocukla mı geldin, gelmedin, evet, mi? Doğru, gerçi olabilir yani. Tabii yani. Kafa bir dünya olan pek çok ebeveynde bu sorun maalesef. Zaten unutmadınız mı hiç Ali'ni bir yerde? Hele bir unut. Henüz unutmadık. Henüz unutmadım. Yani en son gene evdeydi. Bence iyi yaparsın unutmamakla, iyi edersin. Hani unutacaksa eve gel hiç kalkışma diyorlar. Ali'nle çık, sonra tek başına eve gel bakalım. Bürge sana bir çift laf söyler. Kendin de unutsaydınlar en azından. Ben zaten zaten yani Bürge'den korktuğum için çocukla ilgileniyorum. Yoksa başka bir bağım yok. Güzel. Şimdi o kadar Google dediniz. Sevgili dinleyiciler, Fahir az önce esprimi beğendi. Fahir, yaşlandın, gerçekten yaşlandığını düşünmeye başladın bugünkü programda. Güzel dedin. Güzel. Çok hoş. Şey dedi, senin tam olacaktı. Nereden buluyorsunuz bu lafları ya? Öyle deseydin tam olacaktı. Ben onu da söylerim canım. Onu en sona saklamıştım halbüsü. Bu iyiydi. Bu iyiydi. Baya iyiydi. Şimdi Google dediniz. Google'la ilgili, daha doğrusu internetle ilgili bazı şeyler size sınav yapıyorum. Bugün ters gelecek bize. Günel Ümit'in tahmin sınavı ama, gibi düşünün. Ama şimdi Fahir avantajlı. Burak'la Nihal'in programını dinlemiş. Onlar bahsetmişler. 15 dakika değil. 5 dakika belki de. Onlar bundan bahsetmiyorlardır. Onlar bundan bahsetmediler. Onlar bundan bahsetmedi. Şimdi internetle ilgili şeyler. Sunucuları. Dünyada hani bilgisayar serverlerinde evet. Sunucularının yüzde kaçı Google'ın? Hepsi. Hayır. Yok değil canım. Saçma. Söyle. Cevap veriyorum. Çok büyük bir oranda yüzde vermek zorunda mıyız? Evet. %1. %51. Efendim Fahir? %1 ile Oktay daha yakın. Kaç? %2. Hadi canım. Cak Oktay, ben de iki katını diyecektim. Kur. İnternette ülkemizde elbette yasak olduğundan girilemiyor ama bazı benzer siteler hala yayımda. Evet. Video siteleri, video paylaşım sitelerinde. Hı hı. Ortalama video süresi. Nasıl ortalama video? Uzunluk. Şimdi bazıları uzun videolar koyuyorlar. Tamam. Bazıları ortalama kısa. Uzunluğu. Videoların ortalama uzunluğu. Süreyi uzunluk deseydim anlayacaktı. Öyle mi diyorsun? 3 dakika. Çok söyledin. 1,5 dakika. 3 dakika. Oktay Demirci tam cevap. Ciddi mi diyorsun? Evet. Ama gerçekten siz oradan kopya veriyorsun herhalde. Oradan bakılıyor herhalde. Kur. Kurmayacağım seninle bir şey. Vay, suçluyorsun beni. Yapmadığım şey. Kopya muamelesi görüyorum ben. Başka? Hadi sor, çok zevkliymiş. İnternetin 50 milyon kullanıcıya ulaşması 4 yıl aldı. Diğer mecralar bu hızla büyümemişlerdi. Evet. Radyo kaç yılda 50 milyon kullanıcıya ulaştı? Aa, çok zor soru. Çok zor. 50 milyon alan insan. İnternet 4 yılda mı ulaşmış 50 4 yılda. Radyo 50 milyon alıcısı. Hiçbir zaman diye bir cevap gelse. Alıcısı, vericisi. Ama kaç yılda? Falan filan. Bence 25. 10. 25. Oktay Demirci yakın cevap ama ikiniz de uzaksınız aslında. 38 yıl. Televizyon. Kaç yılda 50 milyon kullanıcıya ulaştı? Daha çabuk ulaşmıştır o. 5 yıl. 38 ise radyo. Hayır. 17. 5. Kaç? Ben de sanki babadan doğma bu bilgileri biliyorum da sizin bilmemenize gülüyorum gibi bir şey vardı. Canım. Benim güldüğüm şu. İnternetin 50 milyon kullanıcıya ulaşması 4 yıl aldı, bu inanılmaz bir şey diye gösteriliyor. Televizyon 5. Tabii 5. 18. Tamam, televizyon 13. 13. Tamam bak, yani ne oldu? Bir dakika, ne oldu? Facebook. Kaç yılda 50 milyon kullanıcıya ulaştı? Şeyden düşünelim, İsmail YK o Facebook'u çılgın yaptı. Oradan düşünürüz ha. 3 yıl. 2010, yok bence daha kısa. Çok daha kısa. İnternet 4 yıl olduğuna göre 3 yıl. 1 yıl. 2 yıl. Çak kur. İnternetin elektrik ihtiyacı ile ilgili bir soru. Tamam. Banko hakkını kullanmak isteyen var mı? Ben. Oktay Demirci banko. Ben banko hakkımı kullanıyorum. Dünyadaki elektriğin yüzde kaçı internet için kullanılıyor? İnterneti çalıştırmak için kullanılıyor. Ben banko hakkımı kullandığım için bu soruya cevap vermiyorum. Yüzde mi söyleyeceğiz? Ya da cevap vereyim ya. Çünkü kilogram cinsinden ne verebiliyorsun? Program uzamasın. Cevap vereyim. Yüzde değil de binde diye söyleyeyim ben sana. Kafan karışsın biraz. Binde ama yüzlü bir şeyler söyle. Mesela binde 252 falan. Oğlum canım, binde 20 diye desen %2'ye tekabül eder. Hayır, matematik bilgisiyle bana göz kırptı sevgili dinleyiciler. Matematik ve mimik ustası diye geçer. Vallahi bana çok öyle çok amşan bir elektrik gidermiş gibi de gelmiyor. Binde... Sonuçta bir modem ne kadar yapıyor? Yani. Ne diyorsun yani? Ama serverları var, şeyleri var. Olsun, o da binde 1 diyorum ya. Binde bir mi? Yüzde diye sordu adam. Yüzdelik oran diye geçer canım. Binde kaç diye sorulmaz. Yüzdelik nedir? Yüzde 0.1 diyorsun yani. Evet. Oktay? Yüzde... Bir de bari de. Yüzde 3. Yüzde 5. Oktay Demirci'ciğim. Banko hakkını kullandığım için zaten. Banko hakkını kullandığın için zaten. Ama yine iyi uydurmuşum. İyi uydurdum. %5. %5 biraz yüksek değil mi aslında? Çok fazla canım. Çok dünyada, saçma. Yani internet diye bir şey olmasa acaba bilgisayarları falan da mı yok sayıyorlar? İnternet olmayınca bilgisayarlar da kullanılmaz herhalde diye. Yo. Serverlar, morurlar falan filan da. Yani internet yoksa serverı ne yapacağız? İnternete bağlı bilgisayarlar. Yani büyük ihtimalle server bazındadır. Bence orada bir kaçak var. Orada bir kaçak var. O ortaya çıkacak. Bu yayınla ortaya çıkacak hem de. Ben bunun şeyini söylüyorum. Geliyoruz yeni sorumuza. İnternetin ilk yıllarında, daha doğrusu çok yakın zamana kadar, bir numaralı popüler siteler cinsel içerikli sitelerdi. Evet. Yakın tarihte bunun yerini başka bir içerik aldı. Artık internette en popüler şey cinsel içerikli siteler değil. Sosyal paylaşım olduğu siteler. Aynı kanaatim yani. O fenizinden gitmenin faydası. Doğrudur. Evet, doğru. 2008'den beri insanlar sosyal ağları bu tip sitelerden daha çok kullanıyor. Peki bağlantılarımız olmasaydı internete nasıl bağlanacaktık? Hemen soruyorum. 10 kullanıcıdan kaçı DSL bağlantısı kullanıyor? 10 programdan 10 kullanıcıdan kaçı? 10 kullanıcıdan kaçı DSL? Ondan geriye sayıyorum. 10 2 ikisi. 10 kullanıcıdan ikisi veya üçü. Sen bir de bu adamın tahminlerine güvenerek borsa oynadın. Neyse, bunu hani böyle bir parantez. Borsa bir oyun değildir. Ben onu anladım. öyle düşünmemek lazım. Şimdi bir saniye. Kendi şeyimizden düşünelim. 3 arkadaşlarından mı? 10 arkadaşın düşünelim. 10 arkadaşın. 3-4 kişi. 7. Bence 4. Yüksektir. 7 mi dedin? 7. Tam sonuç. Banko hakkında kullandığım için 500 puan. Ya ben gerçekten inanılmazım bu. Hakikaten İnternet Oktay dünyasına bugün... hakimmişim de haberim yokmuş. Ya belki de yalan söylüyordur. Ona o kadar şey yapma. Nasıl yalan? İnternet çiftleri bir araya getiriyor. Peki Amerika'da evlenen her 10 çiftten kaçı? Evet, tekrar ediyorum, kaçı birbiriyle internet üstünden tanışıyor? Tanışıyor mu, evleniyor mu? Tanışıp evleniyor. 4. 4. Ondan 2. 4. Maalesef Oktay Demirci başarısız, Fahir Öğünç daha başarılı. 10 çiften 8'im. Hadi canım. Kur. Oktay. Fahir, sonuca biraz şaşırabilir miyim? 10 çiften 8'i mi? Tanıyordur canım. İşte Facebook'tan tanıyordur, Twitter'dan tanıyordur. Kazancına bakılınca Google dünyanın 9. en başarılı teknoloji şirketi. Evet. Doğru. Kârına bakılınca Google 8. sırada yer alıyor. Evet. Ancak çalışan başına kâr oranına bakılınca dünyada Google en birinci. Her çalışan şirkete ne kadar kâr getiriyor? Yılda mı? Kârın personeline bölümü. Yılda mı? Evet. Yılda. Çünkü ben aylık düşünmüştüm. Şimdi 12 ile çarpmak için biraz izin istiyorum ya sizden. Birazcık onun şey olacak işte ama her çalışan bir 100 bin dolar getirir. 100 bin dolar mı? Evet. Yok canım. Nasıl yok canım? 50 bin dolar en fazla. Fahir Öğünç para konularında hakimiyetiyle, para ve gönül işlerine hakimiyetiyle ortaya çıktı. Ön plana çıktı. 210 bin dolar. Hadi canım. Google'un her çalışanı. Çok çalışanı yok anladığımız kadarıyla Google'un. Ya da benim tahminlerimden daha fazla kar ediyor. Benim sırf iki arkadaşım Google'da çalışıyor. Ne kadar güzel. Peki, son soru. Bir araştırmaya göre. Hangi araştırmaya göre? Kisco'nun araştırmasına göre. 2013 yılının sonunda. Evet. İnternetin. Olursa tabii ki öyle bir yıl. Evet, olacak, doğru. 2013 Mayalara göre yok öyle bir şey deniyor. Mayalara göre değil de özel bir televizyon kuruluşuna göre var ki o kadar parayı vermiş. İnternetin Süper Ligi aldı. Süper Ligi aldı. Doğru. Evet. 2013 yılının sonunda internetin baş etmesi gereken veri miktarı exabyte'larla ölçülecek. Exabyte. Hı hı. Şimdi bunu vermiyorum çünkü oradan belki sonuca gidebilirsiniz. Onu verme. Dünyadaki, yani daha doğrusu internetteki dünyadaki bilgileri, Egecim, bir adam gibi oku. Dünyadaki internetteki veri miktarını DVD'lere depolamaya kalkarsak. Of. Boğaz'da 3. köprü olur rahat rahat. Kaç DVD gerekiyor? Bütün bilgileri. Bütün bilgileri. 2013 yılın sonundaki hı-hı. bütün bilgileri DVD'lere kopyalayacağız. Kaç evet. DVD mi? Blu-ray mi DVD'ler? Yok, bildiğimiz DVD'ler. 4.7'lik DVD'ler. Evet. Ben şey diyebilir miyim? Burada DVD's, VCD's deme hakkımı kullanmak istiyorum. Buyurun. DVD's, VCD's. Teşekkürler. İki tane kaldı biliyorsun değil mi o hakkından Fahir? Bu sene içinde. Bu sene 2013 gibi boş ver canım öyle. Büyük hedefler koymayı. 2010 içinde iki sefer daha kullanabilirsin. Ona göre 3 taneydi çünkü. Birini kullandım. Şimdi, yeri geldi. 4.7 ise yıllık mı? Öyle bir şey yok. 1 milyar. Canım, bir kim bu? Yok 1 tamam. milyar yetmez. 5 milyar yetmez. yetmez. Biraz bol tutmam lazım. 100 milyar. Ben cevap vermek istiyorum. Ya gerçi bu 500 milyar. Exabyte'ın kaç olduğunu bilmediğimiz için yani ben terabyte'ın ilk defa. Terabyte'ın işte 1000 katı değil mi? 1000 katı mı? Evet. Terabyte, terabyte var. Terabyte mı? Exabyte. Gigabyte'ın kaç gigabyte? Terabyte'ın biraz daha üstüdür. 56 exabyte. Tamam. Kaç tane? 56 bin terabyte çok bir şey değil yani düşünürsen. İnsanların evinde şu anda terabyte'lar var yani. Doğru. Sırf 1.5'u bizde zaten. Exabyte başka bir şey. Nedir onu öğreniriz. Belki dinleyicilerimiz konuya hakimlerden biri atar exabyte neye tekabül ediyordur diye. Exabyte Anadolu. Ne kadarmış? 56 exabyte. Kaç DVD'ye? Ha, 56 mıymış? Sığar. Dünyadaki 56. bütün. Yani bunun içinde şeyler de var tabii. Şarkılar, filmler, efendim, raporlar, fotoğraflar, o ayakkabı içindeki fotoğraf. 500 milyar. Köpek fotoğrafı. 500 milyar. Biraz azaltmanı 100 milyar. Tavsiye ederim. 200, milyardan vazgeçmeni tavsiye ederim. 550 milyon. 100 milyon, 100 milyon. 250 milyon. Yok, 100 milyon iyidir. 10 milyon diyor. 10 milyon, Oktay sen de abartıyorsun. Her şeyi abartmakta üstüne yok. 10 milyon DVD'm. Neyse bunu da Google'la beraber bir şey bu değilmiş. Bilgileri de vermiş olduk. Diyeceğim bir şey ne kadar bir DVD için. Ne kadar? Fiyatı mı? Ha, boş DVD versen mesela bir arkadaşına. Ya 50 ya tanesi 25 lira hesapla işte. Bütün interneti dolaşıp bana dünyadaki bilgileri bu DVD'lere koyabilir misin desen. Atması çok uzun sürer ama. Yazması uzun sürer ya, değil mi? Evet tabii. Canım, 5 milyon lira harcarsan iş tamam. Harcayabilir, o zaman indirebiliyor musun bütün her şeyi? 5 milyona şey yaparsan nasıl 5 milyona ne demek istiyorsun? 10 milyon DVD gerekiyor ya. Tanesi evet. 50 kuruştan 5 milyon. İşte. 5 milyon lira. Evet. Tamam. Valla 95 yılında Radyo ODTÜ'nün ilk stüdyolarında internet nedir tanışmıştık ya bir evet. nedir falan diye bakıyorduk böyle. Ben o zamanlar şey demiştim. Ya ben bir sabahladığım gecelerden birinde şu interneti baştan sona bir dolaşayım. O zamanlar o kadar da absürt bir laf değildi o. Hatta şöyle bir iki saat makinenin başında oturduğun zaman şey diyebiliyordun. Geçen oturduğum internetin yarısını falan dolaştım diyebiliyordun. O zamanlar mümkündü o. Şimdi artık kopmuş gitmiş yani. Ben daha dün ettim o lafı. Gerçekten şey diye. İnternette bir problem oldu. Giremedik dün. Ailecek mi? Evet yani evden internete girilmedi. Ve şey oldum. Bugün işte hata düzeldi. Telefon edip şey diyecektim. Ben verdiğim para dün ki verdiğim para boşa gitti. Bugün iki kat daha fazla dolaşmam lazım internette sizin yüzünüzden diye. Öyle bir şey yani öyle bir şey var da nasıl gezecektin sen mesela www.a.com yazıp böyle tek tek sitelere mi girecektin? A'dan başlayıp Z'ye kadar artık. Mesela tek A'dan Z'ye siteler çok güzeldir bence. Çok güzel bir hadi o zaman isterseniz tahminlerle devam edelim mi? Var mı tahmin? Konu başlığını veriyorum. Tamam. Rock yıldızları. Tamam. Lenny Kravitz. Biliyoruz. Konu başta. Banko hakkını kullanan var mı? Yok. Ben kullanacağım bu sefer. Tamam. O zaman Lenny Kravitz. Banko demek istiyorum. Banko. Lionel Richie ile geçirdiği, eğlendiği akşamlardan birinde kaç lira harcamış? Lira olarak vereceğiz. Lira. Hı-hı. Sene belli mi? Birer balık yemişler. Üstünün tatlı helva almışlar. Hayır. Hangi sene oldu? Gerçi Lionel Richie ile arkadaşlığı Lenny Kravitz'in şey zamanına dayanır. Oradan şey yapsalar. Valla bence temiz bir lira diyor, diyorsak 100 bin lira harcamıştır. Yok artık. 35 bin lira. Sen 100 bin lira dedin. Oktay Demirci rock yıldızlarına da hakim olmasıyla tanınıyor. 30 bin lira. Yani 100 bin lira çok. Ben olsaydım Lionel Richie'ye giden paraya acımazdım. 100 bin lira. Lenny Kravitz mi ödemiş parayı? Lenny Kravitz ödemiş. Lenny Kravitz çekmiş. Evet, tamam. O gece. Başka? Tahmin sorusu var mı? Çünkü bu konuda biz çok iyiyiz. Tahmin konusunda çok iyiyiz biz. Puff Daddy diye bir rap yıldızı vardı. Doğru. Aynı zamanda şu aralar bu Puff Daddy de isimler değiştirdi falan. Puff Daddy sonradan şey oldu. Onu Bobby rahatsız Brown etmeye başladı. En son kullandığı isim de şu anda yayını sürdürdüğümüz sırada değişmediyse P. Diddy. D. D. D. D. D. Saat 8. Puff Daddy gereksiz harcama yapan ünlüler için de ayrı bir şöhrete sahip. Ama ben onları biliyorum. Entertainment kanalından dolayı hepsini söyleyebilirim sana rahatlıkla. Hadi o zaman hemen söyle. Puff Daddy. Benim oğlu Justin Dior'un evet. 16. yaş gününde bir Alman markası özel bir Alman markası araba alıyor. Tamam. Ne kadarlık bir araba? 250 bin dolar. 500 bin. Liradan bahsediyorsak dolardan bahsediyorsak. Lira mı dedin? 520 bin faiz kazandım. Puff Daddy. Ben bunları da hiç anlamıyorum. Bir özel kanalda şey var. 16. yaş günü mü? İşte genç kızların, genelde kız oluyor. Ben yani izlediğimde kızların doğum günü. Kızların 16. yaş gününün işte kutlamalarını derleyip toplayıp televizyon programı haline getiriyorlar. Bir kanalda yayınlanıyor ülkemizde de. Ve gerçekten o kadar çok araba alan aile var ki o kızlara. Ama orada şey 16 yaş araba kullanmak için artık. Yaşı. Tam Amerika'da. 520 bin liralık araba almak için uygun bir yaş mıdır değil midir? Onu tabii hayretler içinde tabii izliyorsun programı. Canım, o varsa da alırsın, yoksa almazsın. Konu başlığımız o, Puff Daddy. O öyle zaten. Evet. P. Diddy diyelim veya. P. Diddy. 2003'te Akdeniz'de yaptığı tatil sırasında 20 günlüğüne kiraladığı süper yat için günlük ne kadar ödedi? 30 bin dolar. O tatili hatırlıyorum. Ya da 30 bin euro gibi bir şey ödemesi lazım. 30 binli bir o şey. O tatili hatırlıyorum. Dur bakayım, oraya harcamıştı. Kumpir yediler. Dustin Hoffman'la gittiği dönemdi galiba. Gittiydi. Onunla gittiydi. Uma Thurman falan. Hep beraber çıktılardı. Onu bölmemişlerdi. Yat parasını şey ödemişti. Oradan 20 bin. Hemen dönüyoruz. 60 bin. Ne? Dolar. Günlük. Lira. Lira. Ben işte euro gibi bir şey dedim. 30 bin euro 60 bin liraya tekabül eder. Teşekkür ederim. Konu başlığı 6. 10. Banko diyen var mı? Banko. Pasabanko. Pasabanko dedi. 3 yıldız aldı. Ben banko diyorum. Yalnız Pasabanko anında 3 yıldız almış oluyor. 300 almış olduğum için. Ay ben onu karıştırdım ya. Ben öteki sen puanla karıştırdım. Şu anda puanının yarısı da bataklığa girdi biliyorsun. Pasabanko dedi çünkü. Evet ama çok puanım var Allah'tan. Senin ama şimdi Fahir Pasabanko dediği için bir sonraki soruda Pasobanko deme şansın var. O durumda da Fahir çivi yatağına gidiyor puanlarının yarısı. Bakalım bu sorudaki durumuma bağlı. Evet, bu sorular bizi belli ediyor. Yonca alabiliyor muyum ben? Yoncaları Fahir'in. Bu soru için. Ha, Pasabanko çünkü Pasabanko için onu Fahir. Bir sonraki. Hayır onu yalnız kural şöyleydi. Pasabanko sorusundan 3 soru sonrasında yonca hakkını kullanabilirsin. Hayır, yonca hakkını kullanabilirsin. O hakkın var. 7 yoncam var şu anda kullanabileceğin. Tamam ben bir tanesini bu soru için kullanmak istiyorum. Hayır çünkü Fahir şimdi Pasabanko dedi. Pasabanko dediği zaman ne oluyor? Ağıl kapısı açılıyor. Fahir'in şu anda altın mandası dışarıda. Evet. Eğer doğru cevap verirse altın manda yoncaları yiyeceği için senin 7 yonca hakkın da gidecek. Pasabanko öyle bir şey. Denemesi bedava. Manda hakkı. Benim kaç manda hakkım var? Keçi hakkım var. Duruyor benim keçi manda hakkım. Manda kabul edilemez. Elton John. Paramı bırakacak hiç kimsem yok. Ben yalnız bir adamım ve para harcamayı da seviyorum diyen İngiliz müzisyen Elton John 18 ay içinde. Evet. Sadece çiçeklere. Sadece ve sadece çiçeklere. Ne kadar harcadı? 18 ay içinde mi? 5 milyondan hesaplasan ay 5 onun milyon, harcadığı rakam 5 milyon aldı, 500 bin düşünsen, lira falan harcadı. 300-500 bin bir şey harcadı yani. Fahir sen yarışmayı anlamadın mı? 9. soruda bir aralık vermek ne demek ya? Bir şey söyleyeceksin. 300-500 bin harcadı mı? 400 bin lira harcadı diyorum. Ben de cevap vermek istiyorum. 18 ay boyunca o kadar harcamamıştır. 150 bin lira harcadı. Pasabanko hakkını kullanan Fahir kristal helikopterini kullanma hakkına da sahip olacak. 700 bin lira yaklaşık cevabı. Şaka yapıyorsun. 700 bin lira çiçek masrafı. Tamamen. Şey çok masrafım var. Tek masrafım. Tek lüksüm çiçek. Elton çiçek John'la masrafım olan var. Sohbetimi tamamen kesiyorum. Kanye West. Kanye West. Son günlerde daha çok ani çıkışlarıyla. Parlama parlama onunki. Sanatçımız. Evinin yemek odasının tabanına Michelangelo'nun Sistine Chapel'ını işletmiş. Evet. O Sistine Chapel'ın taban süsünü aynısını işletmiş. Evet. Bunun için ne kadar vermiş? 3 milyon dolar. Oktay'dı cevap sorusu. Abarttım canım, ben biraz abarttım. 400 bin dolar. 300 bin dolar. Dolar olarak vermeyin, lira olarak. Ben şimdi orada 450 şey bin lira. 600 bin lira. 600 bin lira. 530 bin lira. 450 bin dedim ben. 530. Fahir kazandı de bence. Kazandı, evet. Fahir sana uçarak gelecek. Ama Fahir kazandı gerçekten. Şey tamam işte 60 yani, bin lirayla. Çok düşünme yani. Şimdi bakalım. Bunu geçelim. Tamam. Tabii böyle şimdi. Yani şimdi jumbo jetler falan var. Onları tam anlamıyorum. Ben Paso Banco deme hakkımı kullanıyorum. Çünkü Paso Banco dedikten sonra Fahir geçen soruda Paso Banco demişti. Geçen sefer Paso Banco ben hakkımı kullanıyorum. Ben Paso Banco hakkımı kullanıyorum. Ve yoncalarımdan 3 tanesini masaya koyuyorum. O zaman ben de ip çekme hakkımı kullanmak istiyorum. Hayır, ben yonca hakkımı kullanmışken sen ip i̇şte çekemezsin. İşte orada bari ip çekebiliyorsun. Hayır, çekemiyorsun. İp çekebilir. Çekemiyor. Ama nereden çekiyor? Ondan önce demir leblebiyi denemen lazım. Evet. Aklından bir sayı tut. Tuttun. Alabilir miyim sayıyı? 3. Maalesef tutturamadınız. Demir leblebiyi kaybettiğiniz için şu anda kan odasınız siz. Ya ben terk etmek istiyorum bu yarışma. Böyle bir yarışma olmaz ya. En başından söylenmiyor terk etme şartlar. Hakkınızı kullanamıyorsunuz. Terk etme hakkımı kullanıyorum ve terk ediyorum ben. Terk etme hakkını kullanamıyorsunuz. Bence Fahir Bey'le yarışırsınız. Bence otomatikman ben kazanmış oluyorum. Sevgili dinleyiciler, bir yarışmamız daha gerilimle bitti. Önümüzdeki haftalarda yeniden bu sefer daha sakin bir ortamda, daha sportmen bir ortamda yeniden yarışmak, bilgileri paylaşmak üzere. Hoşça kalın diyoruz. İyi akşamlar.